weekend. Hello, hello, party people! Kiss Kiss in a Mix, ediție înregistrată. Din acest moment suntem puși pe rec pentru că am plecat imediat după Kiss Cash, am plecat spre mare pentru a fi la Costinești. Începem cu ora 23, iar partidul Kiss FM în Mamaia. Da, toată lumea se distrează în această noapte pe litoral. Aproape toată lumea e acolo. Partidul Kiss FM este în Club Crema din Mamaia în această noapte, tot de pe la ora 11, miezul nopții, cam așa. Iar în direct pe Kiss FM, DJ Ang, Alex Gaudino, mulți DJ, artiști, colegii noștri și colegele noastre de la Kiss FM. La ora 11 noaptea începe din Costinești operațiunea Mayday Costinești de 1 mai 2011, transmisă în toată rețeaua Kiss FM și desigur pe kissfm.ro/live. Dar până la ora 23 mai sunt 4 ore, acum începe Kiss Kiss in a Mix, timp de 3 ore. Începe mixul din această seară cu J-Lo și Pitbull, On the Floor. Raluca vine cu Out of Business și Sac Noel apoi cu Lock Up People. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend, yeah. We'll be right back.

ce o să fac? Fuck. Exact, noi la Capipa, la Kiss Kiss in a Mix, varianta înregistrată. Ne întâlnim cu Parkplay, o piesă nouă, Out of Time, în câteva clipe. Avem și Alessia Find Me, Ale, Ale pentru voi. Și Mateo cu Limor, Champion, LLP Remix. DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 22. Îi salutăm pe cei de pe Facebook care fac și astăzi, sperăm noi, Tracklist Live. Și îi așteptăm pe toți la mare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. More and more, oh. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor, pretty Mix, Mateo și Lee Moore, Champion. Este weekendul mult așteptat de toată lumea. Este marele, marele weekend de 1 mai. May Day Costinești se întâmplă la mare, de la ora 11 de astăzi până duminică după amiaza. Gata, continuăm mixul. Două super hituri chiar acum, Playin' Winia, baby, și Deepside DJ's Never Be Alone, pe care am avut ieri în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Be alone, 'cause you are in my soul, in my Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Nou single, Deep Side DJs, Never Be Alone. E timpul pentru o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu patru piese foarte, foarte tari. Jesse J, Rice Tag, Laura, No More Tears, Narcotic Sound și Christian D, Casa Bonito și Fly Project cu Ana Moga. Goodbye! Asta spunem și noi acestei prime părți din emisiunea de astăzi. Goodbye! Ne reauzim în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! This right here is the best Kiss FM. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Hello, hello, Kiss Kiss in the Mix. Ne-am întors la mix, nu uitați de podcastul Kiss Kiss Remix. E updatat, e la zi pe kissfm.ro/kkm. Cele două variante de ascultare sau de download gratuite. Ia uzi ce piesă.

foarte, foarte tare piesa asta și încă rupe cluburile în două și DJ Ang a făcut un remix foarte tare împreună cu Alisa, un remix cu acordeon, așa foarte tare. O să-l auzim cu siguranță în acest weekend la Costinești. Iar voi, oameni buni, dacă rămâneți acasă sau dacă mergeți la grătărel în acest weekend, neapărat trebuie să ascultați Kiss FM tot weekendul, pentru că operațiunea Mayday Costinești se transmite live de la mare pe Kiss FM, în toată rețeaua Kiss FM și pe internet pentru chisomanii care stau pe net pe kissfm.ro/live. O să auziți toată nebunia de la malul mării transmisă până duminică după amiază. Acum e timpul pentru o scurtă pauză. Nu trimiteți de kiss-uri nici pe Facebook, nici pe 0722 20 60 20, pentru că astăzi suntem înregistrați. Pentru că suntem deja în drum spre mare, unde începem la ora 23 operațiunea Mayday Costinești. Cea mai bună muzică! Se ascultă! Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? We can't start here. Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Kiss FM. Hello, hello again, party people. E weekend. E weekendul de 1 mai. Mayday Costinești, iar noi, pentru că suntem în drum spre mare, suntem înregistrați la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix împreună cu voi. Dăm startul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. to the top. Yeah. Pit got it locked from Goose to the Lock. Yeah. So R.I.P. a big in Packer. That he's not, but damn, he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with Pits. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Tare, copy favorites, some love, come aha, la Kiss Kiss in the Mix. Imediat ascultăm o piesă pe care ați auzit-o în premieră la Kiss Kiss Remix, LLP și Miss Sunshine. Sensation! După care ne întâlnim cu Nadia Lee, Rapture, varianta Avicii, Remix. Și o piesă ceva mai veche, o piesă care ne-a nebunit vara trecută, vine de la DJ Sava și Raluca. I like the trumpet! Numai hituri 1 și 1 mixate la Kiss Kiss in the Mix, varianta înregistrată astăzi cu DJ An și Olex. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss!

Mayday, Mayday. Operațiunea Mayday Costinești 2011 începe în câteva ore live pe Kiss FM, transmisă de la Malul Mării din Costinești. Partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu se află Mamaia în Club Crema, dar live pe Kiss FM, DJ Young și colegele noastre de la Kiss FM. DJ Young în mix împreună cu Andreea Berghia, Alice de la Kiss, Andreea Remețan și Alex Gaudino. O să-i facem warm-up, urmând ca undeva în timpul nopții să vină să mixeze în Midnight Sun Club și live pe Kiss FM, Alex Gaudino. Avem chiar acum Jimmy Dub, Sunglasses, Alexandra Stan, nou single Get Back ASAP și Mosano imediat, un mashup foarte tare cu Zabava, DJ Josi și Aner. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Finally the sun is shining on and I can put my black sunglasses on, and if you can resist and break it down, you gotta put your black sunglasses on. Driving fancy car, eating caviar, I got you in the zone with my black sunglasses on. Red Ferrari, like a Ferrari, I like the way you roll with your black sunglasses on. I can put it on in the club, it's so delighting. From the night in the break of dawn, it's so exciting. I can put it on in the club, it's so delighting. From the night in the break of dawn, it's so exciting. Finally the sun is shining. vesti de mahini, tanu do tine chamka mari mari mari mari mari mari. Am avut un mesh foarte tare între Mossano, Zingarino și Zabava cu DJ Jonesy și Aner You. Nu mai știu exact cine a făcut mashup-ul, dar foarte, foarte tare l-a făcut. Ar trebui să se cheme You Zingarino. E timpul acum pentru o scurtă pauză. Îi salutăm încă o dată pe cei de pe Facebook și pe cei care ne ascultă acum. Sperăm noi în drum spre mare. Avem imediat după pauză Sasha Lopez, Oma People, Accent, My Passion și nouă single Connector. Ding, ding, ding, ding, ring the alarm. Revenim în câteva clipe, tot înregistrați la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I can't get enough. Kiss, Kiss, Kiss, Kiss FM. Back to the mix. Kiss, Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. For love, that's usually right when it creeps up on you. And and I know in my heart it's true. Oh yeah. People, am început încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Gata, DJ Young și Olix împreună cu voi. Hai să facem o mică recapitulare, pentru că am avut niște invitații foarte importanți în această săptămână la Kiss Kiss Remix. Miercuri, în studioul Kiss FM, a venit Ania cu noul ei single, Your Voice. Și joi, am avut pe Deepside DJs invitați. Piesa o știm deja, are sute de mii de view-uri pe YouTube. Ne place foarte mult piesa Never Be Alone. Și tot ieri am avut pe DJ Sava și Andrea D invitați în studioul Kiss FM cu cea mai nouă piesa lor. Se cheamă Money Maker. Varianta finală oficială. Asta e piesa, da, oficială. Hai să continuăm mixul. Noi tazi de la ora 23, DJ Young, Andreea Berghia, Alice și Andreea Remețan vor fi în direct pe Kiss pentru prima dată din Costinești în acest an, la May Day Costinești 2011. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We'll be right back. Mr. Connect's alive up in the place. Nu suntem live pentru că suntem în drum spre mare, întrucât la ora 23 vom da startul operațiunii Mayday live din Costinești. DJ Anxiolix împreună cu voi, în câteva clipe vine piesa Non-House de la ora 9 și intrăm apoi cu ultima oră de mix înregistrată de astăzi. Așadar, nu lăsați de richisuri pentru că noi suntem în acest moment în drum spre mare, poate am și ajuns deja dacă nu e traficul foarte greu. Ne auzim imediat după pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Get ready for FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Say it right. party. Here we go. Thank God it's Friday. Is it Friday already? Countdown started. Here's Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olix. This is gonna be some party. Kiss FM. Mix, ne-am întors înapoi la mix. Începem chiar acum 50 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic. Și în plus un mix înregistrat Kiss Kiss in a Mix, variantă rec. Astăzi pentru că DJ Ang și Olic sunt în drum spre mare. Pentru că în această noapte începe operațiunea Mayday Costinești. Dăm startul în direct pe Kiss FM la ora 23, operațiunii Mayday Costinești. Vom fi acolo DJ Ang împreună cu Alice de la Kiss, Andreea Berghe, Andreea Remețan. Vom face warm-up-ul pentru mega show-ul care începe în Midnight Sun Club și unde vom avea invitat pe Alex Gaudino. Îl știți foarte bine pe Alex Gaudino, are o grămadă de piese cunoscute. Dacă nu știți, dacă n-ați auzit de el, dați un search pe YouTube și cu siguranță o să vă aduceți aminte de hiturile lui. Cu Alex Gaudino ne întâlnim așadar undeva după miezul nopții pe Kiss FM, când va intra și el la pupitru. Până atunci o să-l auziți pe DJ Ang și de asemenea în cazul în care ajungeți în Mamaia, Olic și Dan Fințescu vă așteaptă acolo la partidul Kiss FM în Club Crema. Nu transmitem partidul Kiss FM pentru că avem o transmisie mult mai importantă vineri seara din Costinești. Sâmbătă, în schimb, o să transmitem partidul Kiss FM, o să fie mare, mare nebunie, tot din Costinești, vă așteptăm acolo pe plajă, toată ziua DJ Kiss FM vă face show. Continuăm mixul cu Matias, Missing You. Imediat o piesă pe care ați auzit-o pentru prima dată ieri în timpul zilei, Luckman Project, Pumping se numește. Și Rihanna cu S&M, DJ Young and Olex, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. To me.

Rihanna, SNM. O variantă care ne place nouă foarte, foarte mult, Joe Bermudez featuring Chico Remix. O variantă pe care cu siguranță o să o ascultăm în acest weekend în direct pe Kiss FM, de la Costinești, de la nebunia care se va întâmpla acolo pe plajă, de pe malul mării, de unde transmitem tot weekendul. Trebuie să spunem că Freshta 40 se mută în acest weekend de la ora 10 la 13, pentru că avem transmisiile în direct de la ora 13. Așadar, de la 10 la 13, mâine vă întâlniți cu cele mai difuzate și cele mai cerute de piese de către voi pe site-ul Kiss FM, piesele votate de voi, prezentate de Andreea Berghia, DJ Almut și colegul nostru, desigur, Sherman Uidu. După care, de la 13 la 16, vom fi în direct din Costinești, de pe plajă. La fel se va întâmpla și duminică. Duminică, la fel, când vom avea RT100, România în top 100, de la ora 10 până la 13 și apoi venim cu transmisiile de la mare. Madheart, Call Me Lover, DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, I don't need a bride, call me lover, I'm steady as a tide, always coming home. The only one they fear is a lover, babe. If you stay, I might hurt you so. Oh, I don't need a bride, call me lover, I'm steady as a tide, always coming home. The only one they fear is a lover, babe. I'm the hitman the girls adore. Mix, and Adam, am ascultat Trust, o piesă care ne place foarte, foarte mult și care, desigur, a fost lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Acum e timpul să vă spunem ce piese urmează în mixul nostru înregistrat de astăzi. Corina No Sleep in varianta Radio Killers Remix. Ne întâlnim și cu Katy Perry imediat, E.T. Dave Odd Remix. Și Enrique cu Ludacris, Tonight I'm Loving You. De asemenea, vă invităm să intrați și să ascultați și să descărcați podcastul Kiss Kiss Remix de pe adresa deja bine cunoscută kissfm.ro/kkm. Sunt cele două variante acolo. Download și cea de ascultare. Amândouă sunt gratuite. Continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, everybody! mici care nebunește mai ales fetele în cluburi, Enrique și Ludacris. Nebunesc fetele pe bune, se urcă pe mese, se încep să se miște din corp și așa mai departe pe această mega piesă. Avem încă 3 piese, ultimele 3 din această seară. Neilini chiar acum vine cu Ninja Boy, DJ Young și Aisa Remix. Loca de la Shakira, varianta Alessandro Vinay Remix. Da, un bootleg foarte, foarte tare și ne întâlnim cu o piesă cu care ne nebuniți în fiecare seară. DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Ninja Boy, Neilini. Like a money beach and a wood life, make a run like a you. And I'm crazy, but you like it. And I'm crazy, but you. aici se încheie emisiunea noastră din această seară, dar în oră și câteva minute, adică la ora 23, o să vă reîntâlniți cu DJ Ang în direct pe Kiss FM din Costinești. Începem peste o oră oficial operațiunea Mayday Costinești 2011, transmisă în direct în toată rețeaua Kiss FM. Vom fi acolo DJ Ang împreună cu Alice de la Kiss, Andreea Berghe, Andreea Remețan, cele trei fete de bază, MC-ițe și DJ-ițe de la Kiss. Iar partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în această noapte în club Crema din Mamaia. Ne vedem acolo la un super show. Așadar, fie că ajungeți în Costinești, fie că ajungeți în Mamaia, vă așteptăm la super petreceri. Weekend nebun, să aveți distracție maximă! Și la mulți ani, 1 mai! Ne auzim peste o oră, în direct! DJ Ang predă legătura lui DJ Ang. DJ Ang, ai preluat legătura? Da, sunt DJ Ang, am preluat legătura. Mulțumesc, DJ Ang! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I love it. I love it. Good music all the time. Kiss FM.